شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای مهربون، خدایی که نعمت‌های زیادی به همه ما داده. نه، همین که ما بزرگترها شما رو داریم، میدونین چقدر نعمته؟ شما بچه‌های خوب و نازنین و مؤدب رو. خب بریم سراغ یه لبخند قشنگ. بله، اسم قصه‌مون هست بهترین لبخند. غروب چند روز پیش خاله زهرا زنگ زد به خونه محمد اینا. مادر گوشی رو برداشت و دوتایی مشغول صحبت شده. خاله زهرا گفت دو شب دیگه قراره یه مهمونی داشته باشیم، شمام دعوتیم. مادر تشکر کرد و گفت به چشم، حتما میاییم. بچه های گلم، امشب همون دو روز بعد شده، قرار مامان و بابا و محمد کوچولو و بابا بزرگ برن به مهمونی. خاله زهرا منتظره. اما بچه ها، امروز بابا بزرگ یه کمی سرما خورده، سرشم درد میکنه، انگار حالش خوب نیست. مامان و بابام باید حتما برن خونه خاله زهرا. بابا گفت اگه فقط یه مهمونی بود ما نمی رفتیم، اما خاله زهرا از من خواستن که سر راه براشون خرید کنم، بد میشه اگه نریم. مادر گفت آره، هرچی فکر میکنم میبینم بنده خدا دست تنها نمیتونه از اون همه مهمون پذیرایی کنه، باید کمکش کنیم. اما بابا بزرگ چی؟ اونو که نمیتونیم تنها بذاریم. بابا بزرگ گفت عزیزانم، نگران من نباشین، برین به سلامت، من تا شما برگردین استراحت میکنم، هیچ چی نمیشه. مادر گفت نه، بهتر من نرم، میمونم که شما تنها نباشین. پدر گفت خب من نمیرم، اینجوری بهتره؟ همینطور که مامان و بابا و بابا بزرگ تعارف میکردن، محمد گفت میشه یه دقیقه به حرفای من گوش کنین؟ بابا جون، مامان جون، من هیچ کاری ندارم، اگه نیام مهمونی اصلا هیچی نمیشه، تازه من بابا بزرگو خیلی دوست دارم، نمیخوام اون تنها بمونه، خودم پیشش میمونم. اگه شما اجازه بدین ما با همدیگه شام میخوریم تا شما برگردیم. مامان و بابا با همدیگه نگاه کردن، به محمد یه لبخند قشنگ زدن و گفتن اگه بمونی حوصلت سر نمیره. محمد گفت نه، بابا بزرگ برام قصه میگه، تازه موقع شب بخیر کوچولوام رادیو رو باز میکنیم و با بابا بزرگ قصه رو گوش میکنیم. بابا بزرگ رادیو ایران رو خیلی دوست داره، ما اصلا حوصلمون سر نمیره، مگه نه بابا بزرگ؟ بابا بزرگ لبخندی زد و از نوه کوچولوش تشکر کرد. بابا و مامان حاضر شدن و رفتن. مامان شامو آماده کرده بود، واسه همین بابا بزرگ و محمد اول شامشونو خوردن. اون وقت بچه ها، بابا بزرگ یه قصه خیلی قشنگ برای محمد تعریف کرد. دیگه یواش یواش داشت وقت قصه رادیو می شد، وقت شب بخیر کوچولو. بابا بزرگ گفت محمد جان بیا بریم دوتایی مسواک بزنیم. محمد دندونای قشنگشو مسواک زد، بابا بزرگم همینجور. محمد دست بابا بزرگو گرفت و با هم اومدن توی اتاق. رخت خوابشون رو پهن کردن که بخوابن. بابا بزرگ رادیو رو روشن کرد. دیگه یواش یواش شب بخیر کوچولو داشت شروع می شد. دوتایی دراز کشیدن. کنار پنجره آسمون دیده می شد. یه ماه قشنگم با چند تا ستارهی که داشتن چشمک می زدن. وای چقدر خوشگل بودن. بابا بزرگ دست محمد رو تو دستاش گرفته بود و آروم می خندید. محمد لبخند بابا بزرگش رو که دید احساس کرد این قشنگترین لبخندیه که تو زندگیش دیده و آرزو کرد بابا بزرگ همیشه سالم باشه. بعد از قصه دوتایی خوابشون برد. اونا تا صبح خوابای قشنگی دیدن. عزیزای من یاد بابا بزرگم افتادم، ولی خب شما قدر پدر بزرگا و مادر بزرگاتون رو بدونید، خیلی دوست داشتنی هست، خیلی نایابن. بله سعی بکنین که نواهای خوبی براشون باشی. شما هم گاه گاهی با بابا بزرگ و مامان بزرگ کنار هم بخوابین و دوتایی با هم شب بخیر کوچولو رو گوش بدین و لالا بکنین. آرزو میکنم که همه شما شاد باشین و سلامت. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.